राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 29 जनवरी 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम कर्मयोग का मार्ग, ये बातें अपने काम में लानी है। भगवान ने याद कर, सब भगवान ने याद कर, भगवान चरण नमस्कार कर, अवसर करना है अपने पे, ऐसा अनुष्ठान करना है अपने, कोई व्यक्त सुनो सुना नहीं है। ठीक है, आप भी आ गया, ठीक हो, कर्मियों का मार्ग। जब तक साधा अपने जीवन में बुराई की त्याग नहीं कर देता, तब तक कर्मियों की सिद्धि नहीं होती। बुराई कोई तरह की नहीं होनी चाहिए, कम से कम, कम से कम बुराई किंचित मत नहीं दी। शरीर में, मन में, वाणी में, क्रिया में बुराई किंचित मत न हो, तब कर्मियों का सिद्ध होता है। बुराई का त्याग तीन बातों से होता है, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न समझना, किसी का भी बुरा न चाहना। तीन बात, ये तीन बात कौड़ी है व्याख्या धर्म। अब पक्की करी, पक्की पक्की पक्की, ठीक है ना? सुनना, मनुष्य किसी का बुरा तब करता है जब वह स्वार्थ बस खुद बुरा बनता है। बुराई करने का तात्पर्य खुद बुरा होने से ही करता है, खुद बुरा नहीं तो बुरी नहीं करता। चोर नहीं होता तो चोरी नहीं कर सकता, चोरी करता है तो पहले चोर बनता है खुद, तब चोरी करता है, और चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। पर पहले भाव में चोर होने से चोरी करता है, चोरी कर नहीं सकता। इसी तरह ही बुरा, किसी का भी बुरा मत करना जब वह स्वार्थवश, ये स्वार्थवश खुद बुरा हो जाता है, स्वार्थ होता नहीं। अरे कहने पहले तो कापन चलती काम है शुरू होते बुरा बनता है, खुद को बुरा बनाए बिना मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं कर सकता। अपना खुद बुरा है, बुरा भी है, बड़े बिना बुराई कर सकता ही नहीं, क्योंकि जैसा करता होता है वैसा ही कर्म होता है। तो पहले खुद बुरा बनता है, तब बुराई करता है, मन में भी बुराई आती है तो बुरा बनता है। तो बुरा अपने को बनाना बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है। इस वास्ते बुरा भाव में किसी की बुराई करने, अपना बुरा बनना अपना बुरा है। आप बात याद रखो, सबका सभी, अपना किसी का भी बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना। अच्छा, खुद वो बुरा बनाए बिना मनुष्य किसी का बुरा कर नहीं सकता। खुद पूरा बन रहा है तो ही बुराई करता है, जैसा होता है वैसे कर्म करता है। तो किसी का भी बुरा कभी नहीं चाहना, कभी नहीं करना। जैसा कर्म जैसा करता होता है वैसा ही कर्म होता है, यह सिद्धांत है। करता जैसा होता है वैसे कर्म होता है, सिद्धांत है। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, कर्ता कैसा स्वयं बुरा होता है तो बुरा करता है। स्वयं बुरा होता है पहले तो बुरा करता है, तो बुरा करना है जो बुरा हो जाना है, बुरा हो जाना साधन नहीं हो रहा, मुख्य बात है। कर्म करता के अधीन होते हैं, इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को साधक स्वीकार करे, मैं साधक हूँ, बुरा करना मेरा काम नहीं है, साधक हूँ। जब कर्ता साधक होता होगा तो फिर उसको बुरा साधक के विपरीत कर्म कैसे करेगा। साधन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, बुराई बिल्कुल रत्ते मात्र भी आनी नहीं चाहिए मन में किसी के प्रति कभी भी। ये बड़ा भारी दोष है, ये इस दोष नहीं करना है। साधक के द्वारा किसी का बुरा नहीं होता। हनुमान जी महाराज गए लंका में तो भगवान आज मो जाते हो राम राम राम राम राम किया तो साधु से वही कहा जा नहीं, साधु है लंका में है और साधु है बस वास्तु कलरी में काल धारणी में साधु तो भविन काल धारणी साधु पुरुष से काल धारणी नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है। इनसे हट कर यू पहचानी, इनसे हट कर यू पहचानी साधु तो भविन काल धारणी। बुरे बिना बुरा काम कर नहीं सकता, इस वास्ते आप बात आज से पक्की बना दो, सब सब अपने मन में किसी को बुरा नहीं कर, किसी को बुरा नहीं करना, पक्की बात बैठ दो, बुरा नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपने पर ही बुराई करने वाले का भी बुरा नहीं करता, प्रत्युत उस पर दया करता। कोई अपना साथ बुराई करे पर भी दया करते, बुराई करे बोला हुआ गलती करता है, ये बुराई करता है। बुराई के बदले बुराई करने से बुराई की सिद्धि होगी, बुरा वृद्धि वृद्धि होगी। आपने बुराई करी फिर मैं बुराई तो होगी, एक बुरी मतलब दो होगी तो बुराई की वृद्धि होती। बुराई के साथ बुराई करने से भी बुराई वृद्धि होती। बुराई की निवृत्ति कैसे होगी, तो बुराई के बदले बुराई न करने से तथा भलाई करने से बुराई होती। बुराई के बदले भलाई कर रहे, वो बुराई करे तो अपने भलाई कर रहे। तो वो नहीं माना, वो माना नहीं माना पर है ही कौन, दूसरा माने नहीं माने पर है ही कौन। अब वो बुराई माफी मांग ले तो हमारी माफी भगवान करेंगे, बिल्कुल। और हमारे बुराई नहीं देगी, वो भले मानो और भले मत मानो, भले मानने का अधीन हमने नहीं है। अपना काम दूसरे के अधीन होता ही नहीं, पक्की बात। वो भले कितने वो बुराई और कर जाता, हमारी बुराई मिल गई, हमने बुराई माफी मांग ली और हमने भलाई करी, हमारा भलाई हो ही गई, पक्की बात समझ, पक्की। दूसरा हमारा बुराई करता है, आप ही बुराई करता है। देखो हमारा देश रहेंगे मुसलमान बुराई करते, मंदिर तोड़ते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, बैंक मेटी ले जाते हैं, बुराई करते हैं भी। वे कितनी बुराई करो, अपन बुराई है नहीं, अपन बुराई कर ही नहीं है। प्रतिकार तो भले करो, प्रतिकार करना दो नंबर दिया, एक नंबर प्रतिकार नहीं करे। बहन बेटी ने ले जावे फिर भी अपन रक्षा करो, रक्षा करो परिवार की, रक्षा करो। रक्षा में ऐसी बात है कि मर जाते हैं एक जने, सोलह सोलह पृष्ठ सत्रह पृष्ठ समाप्त होता है। बुराई पहले बुराई न करने से तथा भलाई करने से बुराई की निवृत्ति होती है। अठारह वर्ष चला, अठारवा वर्ष कोई भी मनुष्य सर्वथा बुरा नहीं होता, कोई भी मनुष्य सदा बुरा होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी भी। सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, कभी नहीं होता, क्यों? ऐसे भगवान के अंश है, भगवान के अंश है, कैसे बुरा होगा? भगवान का अंश है, कभी बुरा हो नहीं सकता। सब मात्र प्राणी भगवान का अंश है, तो सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, कसाई से कसाई भी। क्या अपनी माँ को मारता है, क्या अपनी स्त्री को मारता है, क्या अपने बच्चों को मारता है, कसाई से कसाई, क्रूर से क्रूर। बुरा कोई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मनुष्य सर्वथा भला तो हो सकता है, सर्वथा भला हो सकता है, यानी महात्मा में है तो सर्वथा बुरा ही रहता है, सर्वथा बुरा ही रहता होता है तो भला हो सकता है, बुरा हो नहीं सकता, पूरा कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, और भला हो सकता है, सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा बुरा नहीं हो सकता। कारण की बुराई कृत्रिम आगंतुक अस्वाभाविक है, पूरा एक कृत्रिम है, आगंतुक है, अस्वाभाविक आयोरी है जी, भीतर पूरा नहीं, भीतर परमात्मा का अंश, साक्षात साक्षात परमात्मा का अंश, सब परमात्मा का अंश, सब पूरे मूल में बुरा है जी, बुराई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बुराई की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भलाई की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, होना पर है, और बुराई है नहीं, है ही है नहीं, बुराई मूल में बुराई है ही नहीं, बुराई करता है आदमी, ये तीन बात है। मैं बुराई कृत्रिम कृत्रिम आगंतुक अस्वाभाविक है, कृत्रिम कृत्रिम बुराई बुराई बुराई बुराई न कर, बुरा ना साधक का खास काम है, साधक का खास काम है कि जो बुराई बुराई अपने में दिखा दे, कोई कितना ही बुरा हो अपने बुरा नहीं समझना, किसी को भी कभी बुरा नहीं समझना, किंचित मात्र भी बुरा नहीं समझना, तब अपना भला होगा। किसी को बुरा समझा तो वो तो बुरा है कि नहीं है, अपना बुरा हो जाएगा बिल्कुल। हम किसी को बुरा समझेंगे तो हमारे में बुराई आ जाएगी, वो तो बुरा है कि नहीं है संदेह है, हमारे निसंदेह बुरा आ जाएगी। इस वास्ते किसी को बुरा नहीं करना, निसंदेह पक्की बात है। तो साधक का बुराई न दोहराना साधक का हो, न दोहराई अब ये बुराई नहीं करें, उम्र भर में अब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरी बुराई छोड़ दी, सब था सब काम हो जाएगा, सब याद करें। बुराई न दोहराने से मनुष्य बुरा नहीं रहता, प्रत्युत भला हो जाता है। तीन बात है नी, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा न समझना, अब किसी को बुरा न समझना बात आ रही, अब दूसरी बात आ रही, हम दो दिन बात कर रहे बुरा समझना क्या क्या क्या अधिकार है, ये अधिकार भगवान से मिला है, महात्मा से मिला है, कुछ शास्त्र से मिला है, किसी को बुरा समझना अधिकार ही नहीं है। भला समझना अधिकार है, भगवान समझना अधिकार है, बुरा समझना अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। दूसरे में बुराई जो देखती है वह उसके स्वरूप में नहीं है, स्वरूप कैसे भगवान से वो स्वरूप में नहीं है, आगंतुक है, तो आगुन तो बुरा कैसे हुआ? आगुन तो कोई भूल कर दी आपने तो आप बुरा कैसे हो गया? बुरा नहीं होगा कभी नहीं बुरा। दूसरे में जो बुराई दिखती है वह उसके स्वरूप में नहीं है, परंतु आगुन तो क्या है, समझा ही ना? मनुष्य के स्वभाव में यह दोष रहता है कि वह अपनी बुराई को तो क्षमा कर देता है होगा लेता है, पर दूसरे में बुराई को देखकर उसके प्रति न्याय करता है, तो न्याय अपने पर करो, न्याय और करनी, और जो आप क्षमा कर देना पड़ा ना, अक्षमा और करनी। अब आज खास साधक अपने पर क्षमा कर देता है, बुरी हुई तो हुई, कोई बात नहीं, करी नहीं अपनी बुराई क्यों होगी, उपवास करो, इस बुराई को त्याग रहा है और खटकनी चाहिए, अपना एक काटा निकालना है, निकाल देना अपना, अपने पर क्षमा नहीं करना, अपने पर न्याय करना, क्षमा दूसरे पर करना, और क्षमा दूसरे पर। साधक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रति न्याय करे, दूसरों प्रति क्षमा करे, यह नाते मनुष्य मात्र स्वरूप से कोई गुण में बुरा है ही नहीं, गुण शुद्ध गुरु नहीं, बुरी आगंत थी, इसलिए किसी मनुष्य में बुराई का स्थापना नहीं करनी चाहिए। आगंतुक बुराई के आधार पर किसी को बुरा समझना अनुचित है। आगंतुक बुराई के आगंतुक बुराई हुई हम लोग बुरे हो बुराई आगंतुक है, खराब आई है नहीं, उसको साहेब मानना है गलती है, नहीं मान रहे। आगंतुक बुराई का आधार पर बुरा समझना चाहे, दूसरा चाहे बुरा हो या ना हो, पर उसको बुरा समझने से अपने में बुराई आई, अपने में बुराई आ ही जाएगी, दूसरा बुरा हो न बोले, मैं बुरा समझ लिया ना, बुरा समझ लिया ये बुराई आएगी नहीं, आपको बुरा समझ लिया तो हमारी तो बुराई हुई ना, अपने में बुराई आ ही जाएगी, इस वजह से किसी को कोई बुरा नहीं होगा, दूसरे को बुरा समझना है तो अपने में बुरा बुरे संकल्प पैदा होते हैं, अरे वो कितनी खराब है, खराब कितनी होती है, दूसरे को बुरा समझने से अपने भीतर बुरे संकल्प पैदा हुए, एक क्रोध पैदा हुआ, दो भैर भाव पैदा हुआ, तीन विषमता पैदा होगी, चार पक्षपात पैदा होगा, पांच दोष हमारे आ जाएगी, वो बुरा है तो नहीं है पता नहीं, हमारे पांच दोष आ जाएगी। अतः बुराई की स्थापना न तो अपने में करनी है न दूसरे में, बुराई है मैं बुरा हूँ ये भी नहीं समझना, और दूसरा बुरा ये नहीं समझा, ये बुराई का खाता ही उठा देना तब ठीक से बुराई होगा, जब तक किसी को बुरा समझोगे तो आप बुरा नहीं होगे, इस वास्ते बुरा बुराई का दूसरा मैं करिए नहीं, बुराई की स्थापना करने से अपना हित होगा ना दूसरे का, किसी का हित होगा, किसी का हित नहीं, हमारा भी तो नहीं होगा दूसरा भी तो नहीं होगा, बुराई करने से इसी का नहीं होगा, पर अपना बुरा अवश्य होगा, अपना बुरा तो जरूर निस्संदेह हो ही जाएगा, बुरे संकल्प पैदा हो ही जाएगा, चार पांच में करते इतनी बात पैदा हो जाएगी। अब तीसरी बात है, अब तीसरा भी याद नहीं मनुष्य किसी का भी बुरा चाहता है तो उसका बुरा तो होता ही नहीं, पर अपना बुरा अवश्य हो जाता है, दूसरे का बुरा चाहने वाले की हानि ज्यादा होती है, क्योंकि बुरा चाहने से उसके भाव में बुराई आ जाती है, भाव बुरा जमना तो हमारी हानि होगी, नुकसान होगी, कर्म की अपेक्षा भाव सूक्ष्म होता है, क्रिया की अपेक्षा भाव सूक्ष्म होता है और व्यापक होता है, बहुत बड़ा है व्यापक है, दूसरे को पूरा समझना व्यापक है, कर्म की अपेक्षा भाव सूक्ष्म और व्यापक होता है, अतः दूसरे को पूरा सहने में अपना ही बुरा है, प्राणियत है। यह नियम है कि हम दूसरे के प्रति जो करेंगे वही परिणाम अपने प्रति होगा। इसलिए साधु को किसी का भी बुरा सोचने कहना, बुरा चाहना, बुरा समझना अथवा बुरा करने का अधिकार नहीं है। इसके समान सबके हित का भाव, सबकी सेवा करने का अधिकार है। सेवा करने का अधिकार है, दुख देने का अधिकार नहीं है। किसी को बुरा सोचना नहीं है। सेवा करने से ही कर्मयोग का अधिकारी होता है। ये तीन बात होने से कर्मयोग का अधिकारी हो जाएगा। सेवा करने से ही कर्म अधिकारी होता है। दूसरे का बुरा करने वाला, बुरा समझने वाला अथवा बुरा चाहने वाला दूसरों पर शासन तो कर सकता है परंतु सेवा नहीं कर सकता। सेवा आप बुरा समझ सेवा कैसे करें? शासन कर सकता है तो शासन में भलाई होती नहीं, शासन करने की भलाई नहीं होती। वह मन में क्रोध रहता है, जिसे शासन करना है उसमें क्रोध आता है, तो भला नहीं होता। शासन भला नहीं, भलाई करने से ही भला शासन होता है, कर सकता है पर सेवा नहीं कर सकता। शासक सेवक नहीं हो सकता और सेवक शासक नहीं होता, शासक सेवक नहीं होता, सेवक शासक नहीं होता। समाज की उन्नति देगा सेवक के द्वारा होती है, शासक के द्वारा नहीं। समाज सेवा के द्वारा होती है। अब ये पूरी पूरी बात होती। अब हमारा आभार बना आज वार्षा नहीं, आपको बहुत वर्षा है। अब ये प्रकरण छोड़ देते हैं, ये खास तीन चिंत है, ये याद रखना। सबका मूल है ये नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब आरंभ से आरंभ देख लो, आरंभ आरंभ कल्याण के तीन सुगम मार्ग बहुत ही आरंभ कल्याण के तीन सुगम मार्ग आरंभ। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने तीन योग बताए, योगास्तु योग मया प्रोक्ता ऋणाम श्रेयो विधि से ज्ञानं कर्म से भक्ति से। पहले ज्ञान, फिर कर्म, फिर भक्ति। नो उपाय अन्योस्ति कुत्रचित, कहीं भी इतनी सोता उपाय नहीं मिलेगा, कहीं भी कुत्रचित कोई भी इतनी उपाय। ज्ञान कर्म और भक्ति, ये कर्म की बात बताई गई है आपको आज। अब तीन मतलब है, तीनों के सिवाय दूसरा कल्याण का मार्ग है ही नहीं, कहीं नहीं है। किता वो छूट गया था, कुछ चिता नहीं, कुछ छूटा है, कहीं नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, प्रत्येक मनुष्य साधक, सबका सभी भी ये तो साधक है, साधक नहीं है। साधक ये मनुष्य मात्र साधक है, यह बात है। कारण के 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को ये मनुष्य केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। ये शरीर मिला है, ये बहनों और भाइयों, मनुष्य शरीर मिला केवल कल्याण करने के लिए। यही तनु कारकाल पल विषय न भाई, स्वर्ग उस अल्प अंत दुखदाई। विषय बहुत मिला है, केवल कल्याण के लिए मिला है। किसी आकृति विषय का नाम मनुष्य नहीं है, ये आकृति है रे, इसका नाम मनुष्य नहीं है। आकृति का मनुष्य नाम नहीं है, ध्यान देना मनुष्य क्या होता है। प्रत्युत मनुष्य ही वह है जिसमें सत असत का, कर्तव्य असर्तव्य का विवेक हो। ये हमने रंग दिया है, ये रंग दिया मैंने कर्तव्य कर्तव्य सत असत का और कर्तव्य विवेक हो। कल पेंसिल और लिया जैसे लाल पेंसिल आप। कर्तव्य है दो बार। ये वह मनुष्य अनादि और भगवत प्राप्त होते हैं, भगवत कृपा पात्र है, भगवत प्राप्त होते है, ये शुद्ध करना है, भगवत प्राप्त नहीं, भगवत प्राप्ति का कारण है। इस विवेक को महत्व देकर मनुष्य ज्ञान योगी कर्मी होगी अथवा भक्ति योगी बन सकता है। इस विवेक को आप महत्व दे, इस विवेक को मनुष्य नाम ही उसका है, इसमें बुराई न हो। कोई मनुष्य तो नहीं, मनुष्य कलर लाइन में है। यह पुस्तक जितने ली है भाई, देखिए सब ऐसा ऐसा पढ़ना है, ऐसा ऐसा पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए पुस्तक है, क्यों सुनना करना नहीं है। इस विवेक को महत्व देकर मनुष्य ज्ञान योगी कर्म योगी और भक्ति योगी बन सकता है और सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। सुगमता पुरुष सरलता सब रखा जा सकता है। पहले बात ये देख ली, मनुष्य नाम कैसा है, मनुष्य साकार नहीं होता, साधक साकार नहीं होता। आपका भीतरला भाव साधक होता है, शरीर साधक नहीं होता। शरीर साधक नहीं होता, साधक भाव होता है भीतरला, तो सही होता है। सुनो करने मिले हुए और बिछड़ने वाले सब मिले हुए बिछड़ने वाले अपने नहीं होते, ये अपने नहीं होते। मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर का नाम मनुष्य नहीं है, मिल जाए तो बिछड़ जाएगा, मनुष्य नहीं हो। ये शरीर का नाम मनुष्य नहीं है, मनुष्य नाम है जिसका सत असत का और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो, जिसमें ये कर्तव्य है ये कर्तव्य नहीं है, ये सत है ये असत है, ये नाशवान है अविनाशी है, ये नित्य रहने वाला है ये अनित्य है, ऐसा विवेक जिसे विद्रोह करना मनुष्य है, आगते करना मनुष्य नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है, कर्म करने की सामग्री है। ये मनुष्य मनुष्य नहीं, साधक साधक भी निराकार है, साधक सदा निराकार होता है, सदा निराकार है। परंतु जब तक मनुष्य मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर वस्तु योग्यता पदार्थ सामर्थ्य आदि को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक वह कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रतीत भोगी होता है। जब तक विवेक को नहीं मानता तब तक मनुष्य नहीं है, भोगी है। भोग भोग भोग भोग भोग सब्जी भोग दे, मनुष्य रूप है मृगास्तरम पे, मनुष्य रूप है बिना सिंह डंडो है। पशुबिंदु पुष्य विशाल, सिंह पूछ नहीं है, बद्धा पशु बद्धा, बोडो सिंह बोडो और पांडो, मोडो सिंह नहीं मोडो, जवान निमानी है पांडो और पांडो, पांडो और मोडो, पांडो मोडो पशु है, सिंह को नहीं जाएगा। ब्रह्मा पाता है संसो पढ़ियो, जब मृग रूप एक डंडो पढ़ियो, वो लगाते थे सिंह और पूछ लगाई डाटी और पूछ, भूल भी भूल हो गई, लगाते थे सिंह और पूछ लगाई डाटी और पूछ, खूब भाई 4 मिनट और करो गए, ये मन कहे ज्यादा मत करो, इतो ही करो। मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है, इसलिए किसी भी मनुष्य को कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। कल्याण के लिए ही मिला है तो कल्याण से निराश नहीं, कभी निराश नहीं। और यदि मनुष्य शरीर में लाए मनुष्य मात्र को परम प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जन्म हो गया चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य में भगवत प्राप्ति का अधिकार है पूरा। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र और समर्थ है, स्वतंत्र है और समर्थ है, दो बात हम समझ रहे हैं, स्वतंत्र और समर्थ है। इसलिए पहले इस बात की आवश्यकता है कि मुझे अपने को उद्देश्य पहचान कर ये स्वीकार करे कि मैं संसारी नहीं हूँ, संसारी जी रंग लिया, संसारी जी प्रत्युत साधु, संसारी नहीं हूँ साधु हूँ, ध्यान देना, संसारी नहीं हूँ प्रत्युत साधु हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वेश हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अंतज हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, आदि मान्यताए सांसारिक जगत का मर्यादा के लिए ये बाधक है। मैं स्त्री हूँ वो नहीं माने, मैं पुरुष नहीं माने, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र मैं नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, ये बात उठाए जा नहीं सका तो कहूँ ठीक होगा। मैं कुछ नहीं हूँ ये किसी की व्याख्या है क्या है? मैं कुछ नहीं हूँ किसी की व्याख्या है क्या ये? आज मैं कुछ नहीं हूँ, अरे मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, तीन बात, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, तीन बात है ये आग आ गई। अब इतनी बात है जो ये मर्यादा के लिए तो ठीक है, परमात्मा के प्रति बाधक है। स्त्री हूँ तो स्त्री का काम तुम्हारा होगा, स्त्री का काम करूंगा, ब्याह हो सकता है, रसोई बना सकती हो, तो काम जो स्त्री काम करे वो काम करते हो, परमात्मा प्राप्ति है ही नहीं स्त्री, तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण का काम कर सकते हो, परमात्मा प्राप्ति बाधक है। अपने को स्त्री पुरुष मानना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश मानना, सन्यासी मानना, ये बाधक है, बाधक परमात्मा। आप कोई भी प्राप्ति करो तो पहला वैसा मैं होना चाहिए, तो मनुष्य मानना ही बाधक है, ये मान्यता है शरीर को लेकर गया है। परमात्मा की प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत असाधक होती है। अपने साधन स्वीकार कर लेता है तब उसके द्वारा असाधन का त्याग स्वतः होने लगता है, साधक मान लिया तो असाधन का त्याग होने लगता है, स्वतः होने लगता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर वस्तु योग्यता सामर्थ आदि को अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है, अपना और अपने लिए मानना ही असाधन है। ऐसा असाधन को मिटाना प्रत्येक साधक ही आवश्यक या तो आज आज इतना होगा। अब इनका मन करना है पुस्तक में वो कमियों का मन करना, ये मन करना और ऐसे ही बनाना अपना, अपने को बनाना चाहिए, अपना कल्याण करना है, पक्का बनना है। लसी है ऐसा आसन करना, ऐसा बढ़ना है, बढ़ना है अपने तो ऐसा बढ़ना है, दूजा कुछ भी कहो, भला कहो बुरा कहो कोई परवाह नहीं, अपने को ऐसा बढ़ना है, बुरा कहो भाई दुनिया ये भला कहे भला बढ़े नहीं तो क्या फायदा है, साधु कह दिया साधु ऐसा साधु कोई फायदा नहीं, साधु बढ़ना है अपने तो साधु बढ़ना है, साधु जब माने नहीं माने कहे न कहे जाने न जाने अपने तो। महाराज जी, बुराई का बुरा समझना जो है ये बुरा करने से ज्यादा इसको माना है खतरनाक मन में, क्योंकि भाव भाव आपका गलत हो गया, भाव गलत हो गया। भाव जो है वो कर्म से व्रत है और व्यापक है, व्यापक और भाव है भीतर का। बुरा करना इतना बुरा नहीं है, बुरा मानना है बुरा है। लेकिन आम लोगों में ये धारणा है कि बुराई करनी नहीं चाहिए, बुरा समझने पे ज्यादा जोर नहीं है। कहा नहीं, बुरा समझने पर जोर हो गया। पूरा कृषि को कभी नहीं समझना, कितनी बुराई करो, गौओं की हत्या कर रहा है तो बुरा समझना नहीं है। ये आगंतुक दोष है, ये सग दोष से होता है और भीतर से परमात्मा से, सब परमात्मा है, सब जग ईश्वर रूप है। भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसी का भावना तैसा ही फल हो। कोई है नहीं, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, भला नहीं वो बुरा ईश्वर है। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, किसी को भी बुरा मानोगे तो बुरे अपने में तो आ ही जाएगी। वो तो बुरा है कि नहीं है संदेह है, अपना तो बुरा हो ही गया। ये तीन बातें भी इन बातों में कौन मिला नहीं है पोती पोती आकाश पोती कौन मिला नहीं है, कोई रिजार मिल दे नहीं है। राम जी।